ta wykona. Chcę, by to kolejna odsłona. Sekcja znowu energią wypełniona. Zadanie perfekcyjnie wykona pewnie jak na zimowych oponach. Audytywny skład nadaje luk na mikrofonach. Distrack na pozaponowo magnetofonowych gramofonach. Sposób os master widzi to także w jego szponach. Nasza indywidualnie nietypowa szkoła plus jazzowa smoła zgoła. Zdala mnie powołanie woła. No to stawiam mu czoła. Doła do doładowania mi mocy zdolnej. Nie wie zataczać koła ponad zabudowania mi grawitację pokona nam. Pewno tonę w tych tonach, bo to tony bogate jak epitety atem. To tak, lotny jak tak, lewituje latem nowym tematem. Łapiesz to, ty jesteś kanał bratem. A kanała to skład z klimatem. A tematyka była moim katem. Zatem przekreśliłem ją razem z Polsatem i zmaterializowałem pomysły kosmaty. A dziś ze składem stanowimy pomysły z korelatą komnatę. Prymatem komnaty to nota eksperymentalny patent. Rzucam słowne zabawy na matę zamotane renomowanym batem. Powie się tym jak całym moim światem.